O, Sufjan Stevens wskoczył niespodziewanie. No ale tak to już jest, kiedy okazuje się, że nadchodzi w końcu nowa płyta tego artysty. Myślę, że możemy zrobić teraz tak zwaną przerwę techniczną. Na chwilę zostawimy świat Björk po jednej stronie i wejdziemy do świata, który ostatnio sprowokował w moim życiu jeden artysta. Dzięki temu, że zainteresowałam się jego muzyką, odkryłam tych, z którymi lubi współpracować. Ten artysta to San Lux. Płyta, z której chciałabym teraz zaprezentować dwa utwory, podpisana jest przez Syzyfa. Sisyphus. Taki tytuł nosi debiutancka płyta tego projektu, w który San Lux jest zaangażowany. A brzmią? Tak.

Nawiązując trochę do tego nagrania i do tych słów, nie jestem pewna, czy to chodzi o odpowiednie lekarstwa, skojarzenia, czy jakieś inne sprawy, ale Syzyfa polubiłam bardzo i to jest jedna z tych płyt, do której wracam z wielką przyjemnością. A teraz wracamy do płyty Vulnicura i do współpracowników, którzy na tej płycie pojawiają się. Obok Björk i obok Arki mamy tam także artystę, który ukrywa się pod pseudonimem The Haxan Cloak. Najpierw ich wspólny utwór z albumu zatytułowany Family. Far sorrow. Build a safe bridge for the child out of. A teraz pora na to, abyśmy poznali, jak brzmi The Hacks and Cloak na płytach, które podpisuję osobiście. Płyta z roku 2013 i dokładnie tak, jak się zaczyna, tak będziemy jej słuchać. Ta płyta nosi tytuł Excavation. The Huxon Cloak to jest artysta, który odpowiada za całość tych emocji wywoływanych. I jeżeli to było łatwe, chociaż śmiem wątpić, teraz album, który szczerze mówiąc wzbudza we mnie jakiś taki pierwotny lęk i nie jestem przekonana, czy chciałabym do tej płyty wracać. W roku 2014 The Huxon Cloak wydał album wspólnie z amerykańskim zespołem sludge metalowym, który nazywa się The Buddy. Ta płyta nosi tytuł I Shall Die Here i oto jak może smakować. I've got two choices. I either actually go through with it. Or I say, you know what, I'm too scared right now. I don't want to do it. If I go through with it, I die. As I must at some point. If I don't go through with it, my choice is essentially to suffer. And to inflict suffering on my family. And then die. Possibly in a way that is considerably more stressful and painful, but this way, I've got death, and I've got suffering and death. Well, gee, you know, this becomes a lot of sense to me. We'll look at this and say, no, suicide is wrong. God is we'll be right back. Tak, jak mówiłam, nie jest to muzyka, do której mam ochotę często wracać. Jest to muzyka i artysta, i jego świat, który należy rozpoznać, aby zrozumieć, dlaczego i w jakim stopniu Björk była zainteresowana współpracą właśnie z nim. Once you fell out of love, our love couldn't carry you, and I didn't even notice, for our love kept me safe from death. You doubted the light and the shelter it can give. We'll be right back. I to było nasze ostatnie spotkanie z Björk dziś w nocy, bo teraz przed nami finał, w którym chciałabym po pierwsze jeszcze przez najbliższych kilka minut sprawy skomplikować, a potem naprawdę wprowadzić nas w stan łagodności. Tradycyjnie wszystkie utwory i wszyscy wykonawcy są widoczni na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. W prawym górnym rogu widać dwie literki PS. I tam można śmiało przechodzić na podstronę programu. Tytuły i wykonawcy już czekają. Tak samo na naszym profilu na Facebooku. PS, jak pani Szydłowska, czyli ja. I spis całej dzisiejszej audycji już tam widnieje. Łącznie z tym

Trójka. Program trzeci. Jeśli chcesz, kochanka, to wypełnię każdą z twoich